Säges? Jag vet. Hallå? Säges Ramaphael. Jag vet. Eva Britt, för fan, Eva Britt. Hallå, jag har slagit fel nummer. Kom igen, Eva Britt, för fan. Eva Britt. Ja. Eva Britt.